Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 25 ο Γενάρης, σε μια εβδομάδα που θα ξεκινήσει με την κυρία Ζέτα Μακρύ, μεγάλη χάρη της. Δεν τους προλαβαίνεις ρε παιδί μου, δεν τους προλαβαίνεις πραγματικά. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο οι διαδηλώσεις, λίγο η αστυνομία στα πανεπιστήμια, λίγο τώρα οι μαθητές άμα λέει δεν γυρίσουν νωρίς στο σπίτι, ειδικά τα γυμνάσια και τα λύκεια, γιατί τα δημοτικά εντάξει δεν τίθεται θέμα, αν και στην έκτη και αυτά μπερμπαντεύουν κυρία Μακρύ μου, και να το ξέρετε, δηλαδή αν είναι κοιτάξτε λίγο και στα δημοτικά. Μπορεί να σας ξεφύγει κανένα, να του χώσετε κανένα πρόστιμο. Αν δεν έχετε ακούσει και λέτε τι λέει αυτός τώρα, αν τυχόν δεν τα μάθατε μέσα στο Σαββατοκύριακο, εντάξει δεν είναι και δεν είστε και υποχρεωμένοι να είστε καρφωμένοι πάνω στις τηλεοράσεις, η κυρία Ζέτα Μακρύ είναι υφυπουργός παιδείας, η καινούργια, η πρώτη της τηλεοπτική δήλωση ήταν αυτή, δεν ξέρω αν είχε βγει μέχρι τώρα, βγήκε να μας πει ότι ξανανοίγουν τα γυμνάσια και τα λύκια όπως ξέρετε από την 1η Φεβρουαρίου, αλλά προσέξτε, τη ρώτησε βέβαια και ο δημοσιογράφος, τη ρώτησε και αυτός, τα ήθελε. Άμα δεν πάνε σπίτι μετά το σχολείο και γυρνάνε σε μια πλατεία, μα λέει φυσικά θα φάνε πρόστιμο, κανονικά, κανονικότατα και με τον νόμο. Ρε εσείς εκεί στη δεξιά παράταξη, δεν βάζουν μυαλό αυτοί. Δεν έχουν έτσι ένα συλλογικό υποσυνείδητο δεξιό να τους θυμίζει πόσες φορές τα βάλανε με την νεολαία, ειδικά με την πιτσιρικαρία, και πόσα στραπάτσα, πόσες κατραπακές φάγανε. Θέλετε να θυμηθείτε από τον Κοντογιαννόπουλο, να θυμηθώ τα δικά μου χρόνια όταν ήμασταν σε εκείνες τις ηλικίες. Λίγο τέτοιο θυμίζει, τον θυμάστε τον Κοντογιαννόπουλο που έλεγε θα προσέχουμε έξω πώς θα συμπεριφέρεται ο μαθητής και αναλόγως θα υπάρχει point system. Τέτοια έλεγαν. Αλλά που να πάρει ευχή, έχουν περάσει και 30 χρόνια από τότε που πήγαινα εγώ σχολείο. Τι να πω ρε παιδί. Θα είναι λέει εύλογο το διάστημα για να γυρίσει από το σχολείο στο σπίτι. Και όποιος μαθητής δεν γυρνάει νωρίς στο σπίτι, καλά, τα ακούτε και γελάτε. Τα ακούτε και γελάτε και λέτε, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Και εγώ έτσι τα αντιμετώπιζα μερικά πράγματα. Αλλά έλα μωρέ το ένα, έλα μωρέ το άλλο, έλα μωρέ το τρίτο. Τελικά σου έρχονται όλα μωρέ μαζί. Όλα μαζί και φτιάχνεις ένα ωραίο σκηνικό ξαφνικά από εκεί που δεν το έχεις καταλάβει. Teenage Kicks, ο πιτσιρικάς κλωτσάει, κυρία Μακρύ μου, μην τα βάζετε μαζί, δεν σας παίρνει, πιστέψτε το. Right extremes, so hard to beat. Every time she walks down the street. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες λύσεις, μην νομίζετε. Δηλαδή αυτή εδώ η χώρα έχει ένα ένδοξο παρελθόν στις απαγορεύσεις και στη διαχείριση ειδικά της νεολαίας που συνηθίζει. Το έχει το κακό αυτό συνήθειο παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, η νεολαία να σας μπαίνει σε κάθε εξουσία. Να μας μπαίνει αν θέλετε, τώρα που και εμείς μεγαλώσαμε και που δεν τους πιάνει στους πιτσιρικάδες. Εκεί τα 15χρονα σε βάζουν κάτω με μια ατάκα. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος. Γιατί τα καθεστώτα τα προηγούμενα μπορείτε να ψηφίσετε κανένα νόμο 4.000, να τους κουρεύετε γουλί. Τα θυμάστε αυτά, τα ζούσαν οι πατεράδες μας. Να τους κουρεύετε γουλί, να του βάλεις και μια ταμπέλα ή με την boys και να τον διαπομπεύεις σε όλη τη γειτονιά. Να δεις μετά το ξανακάνει, δεν πάει σπίτι, μετά το σχολείο κατευθείαν. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες. Σας είπα, αρχή εβδομάδας, 25 ο Γενάρης. Θυμάστε 25 Γενάρη πριν από 6 χρόνια. 25 Γενάρη πριν από 6 χρόνια, 2015. Πώς περάσαν τα χρόνια που πίστευες τότε, έλπιζες, η ελπίδα ήρθε. Μόνο που ήρθε και έκανε κολοτούμπα στο ενδιάμεσο. Εν πάση περιπτώσει, πάντως, σαν σήμερα το 2015 είχαμε την πρώτη αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Αφήστε τώρα μετά τι είχαμε, μην τα ρωτάτε τώρα, εδώ έχουμε τα τωρινά τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως για να είμαι δίκαιος, μετά βγήκε και τα μάζεψε η Ζέτα μακριά, ναι. Δεν ήταν αυτό που καταλάβατε βρε, δεν ήταν αυτό που νομίζατε. Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν ένα ετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό. Θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Ούτε να σας φοβηθούν πρόκειται οι 16άριδες και οι 17άριδες, ούτε να χαμπαριάσουν από τέτοιου είδους μέτρα. Και στο κάτω-κάτω να σας πω κάτι, δηλαδή βάλ το λίγο με τη λογική σου ρε παιδί μου κάτω για να το δούμε με βάση τους νόμους, τους δικούς σας νόμους, τους νόμους της καραντίνας. Φεύγεις από το σχολείο, έχεις δικαίωμα, τα περισσότερα έχουν κινητό τώρα, μη γελιέστε, έχεις δικαίωμα να στείλεις μήνυμα και να πεις μετά το σχολείο πάω βόλτα 6 σωματική άσκηση, μπορώ να περπατάω με το φίλο μου στην πλατεία ή όχι, απαγορεύεται, ή αν είσαι στο 6 με σωματική άσκηση και κρατάς τη σάκα, τότε σε γράφει ο μπάτσος. Όχι, θέλω να καταλάβω. Να πες ότι έχεις ένα παιδί μου, ένα παιδί. Εγώ έχω μικρά παιδιά. Πες ότι έχεις ένα παιδί και σου λέει ρε πατέρα, τι να μπορώ να πάω μετά 6. Εγώ λέω ότι μπορείς. Αυτό δεν λέει ο νόμος. Δεν μπορεί να πάει μετά το σχολείο να στείλει μήνυμα ότι πάει για σωματική. Απαγορεύεται. Μετά το σχολείο είναι η ώρα 2-3 το μεσημέρι. Μπορεί ή δεν μπορεί, παιδί μου, κυρία Ζέτα Μακρύ. Μπορεί. Μετά που στέλνει το αυτό, τέλειωσε πες το 2ωρο, πέρασε ένα 2ωρο, έκανε τη βόλτα. Μετά μπορεί να στείλει μήνυμα ότι πάει για ψώνια, δεν έχουν κλείσει ακόμα τα μαγαζιά. Α, για τα ψώνια έχω να σας πω άλλα πράγματα μεγάλα. Είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μαγώ με ένα άγριο περήφανο χορό. Σαν ένα ετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Σιγά μην κλάψω, Λοιπόν, ακούστε, να είστε στις πλατείες και να χαζολογάτε με την παρέα, για τους πιτσιρικάδες λέω τώρα, αν είστε 16-17 εκεί και ακούτε, απαγορεύεται. Αν όμως είστε στην ουρά κανενός μαγαζιού να ψωνίσετε, στιβαγμένοι μάλιστα ο ένας πίσω από τον άλλον, τέτοιες εικόνες τις είδα εχθές και διαζώσεις και από τις τηλεοράσεις. Στην ουρά πιτσιρικαρία μεγάλη, ειδικά σε κάτι μαγαζιά που πουλάνε φτηνά ρούχα, να μην κάνω τώρα, μην πω μάρκες και κάνω διαφήμιση έμεση, σιγά που έχουν εμένα ανάγκη για διαφήμιση, αλλά παιδιά αυτό το πράγμα, όλα τα κοπελάκια στη σειρά σας μιλάω πιτσιρικαρία, με μάσκες μεν, αλλά ο ένας πάνω στον άλλον, εκεί δεν πειράζει, όχι, δεν βγαίνει ούτε η κυρία Μακρύ. Όχι, δεν έχει. Δηλαδή, αν φύγεις από το σχολείο και πας να ψωνίσεις κατευθείαν, εντάξει, παιδιά, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Εκεί δεν υπάρχει, καθώς πρέπει να λειτουργήσει η αγορά. Μόνο να χαζολογάς απαγορεύεται. Μόνο να κάνεις το χαβαλέ σου. Μόνο να περάσεις έτσι λίγο μια ώρα έξω από το σχολείο με τα παιδιά, με τους συμμαθητές που έχεις καιρό να τους δεις, με το φίλο, με τη φίλη. Έρωτες, παιδική, αυτά. Έρωτες, Παναγία μου, τσου. Η πρόταση, η παλιά της εκπομπής, παλιά, πριν από κάνα μήνα που συζητούσαμε, ισχύει ακόμα. Το πείραμα, όποιος το κάνει, θέλω να στείλει ανταπόκριση. Αλήθεια σας το λέω, κάποια στιγμή θα, δηλαδή, τι να πω, να οργανώσουμε μια ομάδα κρούσης, να το κάνουμε. Εκεί που είστε στη σειρά, στο Ζάρα, άντε, έκανα μια διαφήμιση, και στα άλλα, στα αυτά και στα Στραντιβάριους και στα τέτοια. Εκεί που είστε στη σειρά, τα πιτσιρίκια, ένας ρε παιδί μου, ένας. Ενώ περνάει η αστυνομία πάνω κάτω, βλέπει, ελέγχει κλπ. Εντάξει, παιδιά στην ουρά και κάνει έτσι ζιγ-ζακ ουρά και πάει από τη δίπλα και γυρνάει και τετραγωνίζει το τετράγωνο και το μαγαζί και είναι από την πίσω πλευρά μετά και περιμένεις. Και λες εσύ τι περιμένετε εδώ, άμπροστα στην ουρά και κάνεις έτσι και έχει κυκλώσει όλο το τετράγωνο του μαγαζιού για να ψωνίσουνε. Θα μου πεις αυτά τους μάθαμε. Αυτά τους μάθαμε. Να πάνε τώρα, βγαίνει όλη η καραντινίαση που πάθαμε, βγαίνει στα ψώνια τώρα. Κατάλαβες. Αλλά εγώ λέω εκεί που είναι στην ουρά, ο ένας πίσω από τον άλλον, που περνάνε οι αστυνομικοί, βλέπουν την κατάσταση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα παιδιά, ψωνίζουν, εντάξει, ένας ρε μπαγάσιδες να σηκώσει ένα πανό που να γράφει όχι άλλες τρύπες στα κουλούρια. Τίποτα, έτσι, ένα κάτι απολιτικ, εντελώς, γι' αυτό είναι πολύ, καθόλου απολιτικ δεν είναι το όχι άλλες τρύπες στα κουλούρια. Να δεις για πότε θα μαζευτεί η αστυνομία να σε μαζέψουν. Διότι να ψωνίζεις μπορείς, στιβαγμένος, συνοστισμένος. Να ανοίξεις το στόμα σου, να φωνάξεις κανένα σύνθημα, οπ, μπαγλάρωμα μέσα. What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometimes. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. And what did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. And what did you learn in school today, dear little boy of mine? Σε συνέχεια της σημερινής μας συζήτησης, αυτό τώρα είναι Κυριακή απόγευμα, αφού την έχει κράξει το σύμπαν, η αντιπολίτευση φωνάζουν, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΡΑ, το ΚΙΝΑΛ ακόμα και το ΚΙΝΑΛ θύμωσε με τη ΖΕΤΑ Μακρύ, με τα πρόστιμα. Και αφού λοιπόν το βράδυ έχει γίνει πια σούσουρο, βγαίνει η ΖΕΤΑ Μακρύ και λέει σε συνέχεια της σημερινής μας συζήτησης, διευκρινίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για πρόστιμα συγκεκριμένα σε μαθητές. Με σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα και ειδικά τους μαθητές μας έχουμε συνεργαστεί άριστα μέχρι στιγμής, τηρούν τα μέτρα σχολαστικά και αναμένουμε το ίδιο και για τη συνέχεια. Μάλιστα, δεν ήταν αυτό που νομίζατε. Αυτή εδώ είναι η Super Trump με το Σχουλ, που νομίζω ότι η Ζέτα Μακρύ, δεν ξέρω αν είχαν ταυτιστεί, θα μπορούσε να έχει ποζάρει σε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή για να γραφτεί αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να έχει ποζάρι. Be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks, he's coming along. Να σας δώσω έτσι σε μια ελεύθερη απόδοση του στίχους αυτού εδώ, του κομματιού. Μετά το σχολείο σε βλέπω να παίζει στο πάρκο. Όπα, να την τη ζέτα μακρύ. Μην είσαι πολύ αργά έξω, μην αφήσεις να βραδιάσει. Σου λέμε μην χαζολογάς έξω, μάθε τι είναι η ζωή, γίνε σαν και εμάς, γίνε σαν και εμάς. Δεν θα σ' αφήσουν να τη βρεις μόνο σου την άκρη, θα στη βρούνε την άκρη αυτή. Η πλάκα ξέρετε ποια είναι, τώρα έτσι για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Προφανώς, προφανέστατα, και για τους μαθητές και για τους πάντες ισχύουν τα ίδια μέτρα. Αν δεν έχεις δικαιολογημένο, είσαι σε lockdown. Προφανώς ισχύουν και για τα παιδιά τα μέτρα. Το πρόβλημα δεν είναι να πεις το αυτονόητο. Το πρόβλημα είναι όταν ειδικά σε αυτή την κατηγορία σε ρωτούν και απαντάς με αυτόν τον τρόπο, τονίζοντάς το, είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο αν θυμάστε με την ιστορία των διαδηλώσεων που πρόλαβε, μπόρεσε αυτή η κυβέρνηση, ξέρει να το κάνει καλά πια αυτό, αυτή η κυβέρνηση, να δημιουργεί την ένταση προσπαθώντας να δείξει από την αρχή ποιο είναι το βασικό της πιστεύω, ποια είναι η ιδεολογία της. Και μην μου πείτε ότι σας μπλέκω τώρα με ιδεολογίες και τέτοια πάλι, διότι αυτά τα πράγματα είναι περασμένα μέσα στο DNA, δεν αλλάζουν αυτά παιδιά. Τι θέλω να πω? Όταν ήμασταν πριν από τις 17 Νοέμβρη, που πάλι βλέπαμε ότι το πρόβλημα υπάρχει, είναι εδώ και λέγαμε, και εγώ ήμουν από αυτούς που είχα πει, και όχι επειδή το παγώ, ότι στις διαδηλώσεις δεν μπορεί να κάνουμε φέτος μεγάλη πορεία χιλιάδες ανθρώπων προς την Αμερικανική πρεσβεία. Θυμάστε ακόμα την κουβέντα εκεί μέσα, αρχές Νοέμβρη, 10 Νοέμβρη. Και τότε πρόλαβε ο κύριος Χρυσοχοΐδης και είπε: οι πορείες απαγορεύονται. Λοιπόν, αυτό το απαγορεύονται ήταν που έκανε μετά. Που τα διάλυσε όλα, τελείωσε. Και μόνο που σου λέει απαγορεύεται, καταλαβαίνεις ότι δημιουργεί τα αντανακλαστικά και μετά είδατε τι ζήσαμε και στο Πολυτεχνείο και στον Γρηγορόπουλο, στην επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Λοιπόν, το ίδιο κάνει και τώρα. Ναι, αν δεν πάτε γρήγορα σπίτι, θα φάτε πρόστιμο. Είναι ακριβώς αυτό που θέλει να πετύχει για να δείξει ποιος είμαι εγώ, ποια είναι η πολιτική μου και σε ποιο κομμάτι της κοινωνίας αναφέρομαι. Και αναφέρομαι σε ένα κομμάτι κοινωνίας που είναι αυτή τη στιγμή στα σπίτια και λέει: έλα μωρέ τα κολόπεδα, να πάνε σπίτι, μέσα, μέσα. Και καλά τους κάνει, καταλάβατε. Αυτοί την ψηφίζουν. Κατά τα άλλα με τον κορονοϊό, γιατί δεν είναι φυσικά όλη η επικαιρότητα το θέμα αυτό και η κοτσάνα. Δεν είναι κοτσάνα, είναι πάρα πολύ μελετημένα. Αλήθεια, σας το λέω, δηλαδή φτάνει από ένα σημείο και μετά τουλάχιστον να ξεκαθαρίζουμε τι έχουμε μπροστά μας. Δεν είναι ατόπιμα γλωσσικό. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα του κορονοϊού το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν έχει περάσει. Το σημαντικότερο είναι ότι σε παγκόσμιο επίπεδο συζητούν από τώρα για τρίτη φάση του κορονοϊού, τρίτο κύμα, παρά του ότι έχει το εμβόλιο. Έχει το εμβόλιο, και αυτό ένα ερώτημα. Εκεί να δείτε τι γίνεται με την Pfizer και με τις χώρες, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι έτοιμες να πάνε στα δικαστήρια την Pfizer, που μας έσωζε μέχρι πριν από λίγο καιρό, που έχει και έναν Έλληνα εκεί, τον Μπουρλά, που τον είχαμε κάνει και συνομιλητή του Μητσοτάκη, που υποτίθεται ότι είμαστε περήφανοι, που πήγε και ξαργύρωσε τις μετοχές του αμέσως μόλις ανακοινώθηκε και έβγαλε κάτι 200 εκατομμύρια. Τα θυμάστε αυτά, ο κύριος Μπουρλά? Λοιπόν, να μου το θυμηθείτε, αυτός θα πάει κατηγορούμενος κάποια στιγμή. Από τη μία τον δοξάζει όλοι οι φίλοι, και από την άλλη τώρα ετοιμάζονται να κάνουν μηνύσεις στην Pfizer. Και το θέμα του κορονοϊού προφανώς δεν έχει τελειώσει. Προφανέστατα δεν έχει τελειώσει. Αλλά αντί να βρεις μια λύση, αντί να δεις πώς θα κάνεις πιο γρήγορα τους εμβολιασμούς, που από ό,τι φαίνεται θα αργήσουμε πάρα μα πάρα πολύ, αντί να αναλάβεις τις ευθύνες σου, καλά δεν λέω να στήριξεις το σύστημα υγείας. Άστα αυτά τώρα πες, αυτά είναι τώρα αριστερά κομμουνιστικά πια έχουμε καταντήσει. Δηλαδή λες το αυτονόητο και σε βάζει απέναντι αυτομάτως. Δείτε τι γίνεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Τώρα τα έχω πιάσει όλα μαζί, γιατί είναι μια επικαιρότητα που έχει, όπου και να τραβήξεις μια κλωστή, σε βγάζει από τα ρούχα σου. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου διαμαρτύρονται οι γιατροί, υπέβαλαν παρετήσεις επειδή δεν υπάρχει προσωπικό και επειδή έχουν γονατίσει, και βγήκε η ΝΟΔΕ Ρεθύμνου, η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, και λέει: εσάς τους γιατρούς που παρετηθήκατε, παρετήθηκαν 15 και είναι ακόμα οι παρετήσεις τους σε ισχύ, μέσα σε ένα δίμηνο αν δεν ανακληθούν θα σηκωθούν να φύγουν οι άνθρωποι. Αλήθεια το λένε. Και βγαίνει η ΝΟΔΕ και λέει: από τους 15 που παρετήθηκαν, τους 3 τους έχουμε σε φωτογραφίες που ήταν σε εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η απάντηση του κυβερνώντος κόμματος για τους γιατρούς, του κυβερνώντος κόμματος της τοπικής οργάνωσης στο Ρέθυμνο, που ξέρει και αυτή τα προβλήματα. Τα ξέρουν όλοι τα προβλήματα του νοσοκομείου στο Ρέθυμνο. Αλλά αντί να πάει η τοπική και να πει: ρε παιδιά, εδώ θα γίνουμε ρεζίλ, θα κλείσει το νοσοκομείο, θα μας κλαίνε κυρέγγες. Λέει ότι από τους 15 τους 3 τους έχουμε σε φωτογραφίες. Άσε το χαφιεδίστικο όλο του πράγματος αυτού. Αλλά τους είχαμε δει που ήταν σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Και άρα λοιπόν τι παρετούνται τώρα? Έπρεπε να είχαν παρετηθεί όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είχε γιατρούς στο νοσοκομείο. Αυτή είναι η συζήτηση που κάνουμε για τον κορονοϊό. Και αντί να τα λύσεις αυτά τα προβλήματα, ποιο είναι το πιο εύκολο? Να πεις: αν δεν πάνε γρήγορα από το σχολείο στο σπίτι, θα φάνε πρόστιμο. Α, θα φάνε πρόστιμο. Βρε και γουλί σου, λέω εγώ, και κούρεμα, και με ταμπέλα ή με την boys, και να τον γυρνάς στην πόλη μέσα. Ναι, άρα καταλάβει. Αυτή εδώ είναι η Firewater και λένε ότι άλλη μια τέλεια καταστροφή ετοιμάζεται να συμβεί. Δεν ξέρω, δεν θέλω να γίνω τόσο απαισιόδοξος, αλλά τα σημάδια δεν είναι καλά. Τα σημάδια δεν είναι καθόλου καλά. Ειδικά με την αύξηση των κρουσμάτων του Βρετανικού στελέχους. Οπ, εδώ κάτι έχουμε πει και στο παρελθόν, αν θυμάστε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής έχω να σας πω μερικά πράγματα για το Βρετανικό στέλεχος. Αυξημένα κρούσματα, λέει, στην Αττική και στην Κρήτη, όλος τυχαίος. Αλλά δείτε και τις ειδήσεις λίγο έξω. Με κορονοϊό ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, εξαδάκτυλος. Κορονοϊό ο γιος του Τσίπρα. Περαστικά στο παιδί, Αλέξη, ο μικρός. Από κορονοϊό πέθανε ο Λάρι Κίνγκ. Και εσείς νομίζετε ότι τελειώσαμε επειδή βγήκε το εμβόλιο. Και για τα εμβόλια και για όλη την διαδικασία της διανομής θα πούμε μερικά στο δεύτερο μέρος. Έρχομαι σε λίγο. Because every tragedy is a comedy. Unless you are the victim, then you're just another monkey at the zoo. Another perfect catastrophe is just waiting to happen. It's watching for the moment to transpire. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Δευτέρα, 25 ο Γενάρης, η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι και με υπομονή με όσα έχουμε ακόμα να ζήσουμε. Και έχουμε να ζήσουμε πολλά ακόμα, μακάρι. Καλά να είμαστε, θα μου πεις, να τα ζήσουμε από την άλλη μεριά. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ξέρεις και τι σου ξημερώνει με τούτους εδώ. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Ανησυχία, λέει, από την αύξηση των κρουσμάτων του Βρετανικού στελέχους στην Ελλάδα. Και του Βρετανικού στελέχους του κορονοϊού, ενώ στην Ελλάδα ακόμα σε αυτή την ενότητα είμαστε, του κορονοϊού, και θα είμαστε για πάρα πολύ καιρό ακόμα, από ό,τι φαίνεται. My 32 λοιπόν τα δείγματα, τα θετικά του συγκεκριμένου ιού, της συγκεκριμένης μετάλλαξης του κορονοϊού, η οποία έχει και όνομα, να ξέρετε, λέγεται Β117, σαν τους αστεροειδείς έχουμε καταλήξει να τις ονομάζουμε, τις μεταλλάξεις, τις οποίες μεταλλάξεις, ειδικά τη συγκεκριμένη, τη Βρετανική, που προειδοποιούσε ο Τζόνσον από πριν τα Χριστούγεννα στη Βρετανία ότι είναι πολύ πιο μεταδοτική, που τον κατηγορούσαν όλοι ότι δεν έχει πάρει τα μέτρα και όντως δεν τα πήρε τα μέτρα που χρειαζόταν, και στην Βρετανία τα νούμερα έχουν φτάσει σε απίστευτα επίπεδα. Εδώ στην Ελλάδα εμείς ήμασταν της θεωρίας ότι έλα μωρέ του Τζόνσον, τώρα του κάνουν μούτρα οι άλλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή έχουν το Brexit και όλα αυτά και γι' αυτό του κλείνουν τα αεροδρόμια. Και εδώ στην Ελλάδα έπαιξε πολύ, ειδικά σε νεοφιλελεύθερης κοπής site και μέσα ενημέρωσης, ότι έτσι το έλεγε ο Τζόνσον, και εν πάση περιπτώσει να μην σας τα πολυλογώ, τα έχω πει πάρα πολλές φορές, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, ξέρετε, δεν είναι ωραίο. Έχει μια ικανοποίηση, το ομολογώ, να λες να εγώ τάπα τότε και δεν με ακούγατε. Και ποιος είσαι εσύ θα μου πεις? Τίποτα, έτσι εδώ έχω μια εκπομπή εδώ μιας ώρας και προσπαθώ σε αυτή την ώρα ό,τι μπορώ να πω και να ό,τι κατεβάζει κούτρα μου, ναι, και ελπίζω να συμφωνούμε και πείτε και εσείς τα δικά σας. Αλλά ρε παιδί μου, τότε που όλοι κλείναν τα σύνορα και τις πτήσεις για τη Βρετανία, από τη Βρετανία, η Ελλάδα σφύραγε αδιάφορα. Να, σφυρούσε έτσι, σου λέει δεν πειράζει, δεν... Να. Και μετά τα σφυρίγματα ήρθανε, λέει 26 πρώτα βρήκανε. Εχθές μας ανακοίνωσαν 32 κρούσματα. Και ειδικά σε Αττική που είχε πτήσεις από τη Βρετανία, 17 στην Αθήνα, 8 στην Κρήτη, 4 στις πύλες εισόδου, 3 συγγνώμη στις πύλες εισόδου και άλλα 4 που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένων με προηγούμενη καταγραφή. Όταν λοιπόν οι άλλοι κλείναν τα αεροδρόμια και τις πτήσεις, εμείς λέγαμε ελάτε, δεν υπάρχει θέμα, είναι και Χριστούγεννα, να έρθουν τα παιδιά που σπουδάζουν έξω και θα μείνουνε 10 μέρες καραντίνα. Πού θα μείνουνε βρε απίθανε, τι είπε εσύ που το είπες, αυτό που το σκέφτηκες, πού θα μείνουν 10 μέρες καραντίνα, έχουν άλλο σπίτι να μείνουνε, προφανώς στο σπίτι των γονιών τους δεν θα μένανε. Ναι άντε, δεν θα βγουνε έξω, μα έτσι κι αλλιώς είχε lockdown. Δεν πειράζει, εντάξει, 10 μέρες καραντίνα, θα τους προσέχουμε. Δηλαδή θα έχεις, τι θα έχεις αστυνόμο έξω από κάθε σπίτι, ελληνόπαιδος που σπουδάζει στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ και όπου αλλού, θα είχες αστυνομικό έξω από κάθε σπίτι. Αλλά εντάξει, αυτά ήταν τώρα κάτι ερωτήσεις που καθώς ήσουν και εσύ τώρα, εκεί παραμονές Χριστουγέννων, ήταν και ορταστικό το πνεύμα, Santa Claus was coming τότε. Και καθώς εσύ και έλεγες τώρα μιζέριαζες και έλεγες θα κολλήσουμε. Τώρα που λέει 36 κρούσματα και βέβαια με βάση τα δείγματα που έχουν εξεταστεί από το καινούριο στέλεχος, γιατί προφανώς είναι πολύ περισσότερα, 36 έχουμε βρει. Τώρα είναι, κοίτα να δεις τι μας συνέβη, κακοτυχία. Επίσης δεν μπορώ, τώρα που την έχεις όλη την εικόνα μπροστά σου, δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό να συγκρίνω και με, η μισή ντροπή δική μου, η μισή ντροπή δική σας που ακούτε από εκεί απ' έξω και όλοι των κυβερνώντων. Ναι, να συγκρίνω. Ο νεαρός ή νεαρά που σπουδάζει στο Λονδίνο και που έρχεται για διακοπές δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε, πώς να το πω έτσι, δεν τον απειλούμε. Δεν τον απειλούμε, αυτή είναι μια καλή λέξη. Δεν τον απειλούμε ότι έτσι και βγεις έξω θα φας πρόστιμο ή πολύ περισσότερο δεν του απαγορεύσαμε να έρθει να δει τη μαμά και τον μπαμπά. Αν είναι όμως κάνα πιτσιρίκι που άργησε να πάει σχολείο, άργησε να πάει σπίτι μετά το σχολείο, ξέρω εγώ, στα Καμίνια, στη Φιλαδέλφια, στο Ηράκλειο, στη Λέσβο, στα Χανιά, στην Ιεράπετρα, στη Σιτία. Αν είναι κάνα πιτσιρίκι που λίγο ρε παιδί μου έφυγε από τα... Τσουπ, πρόστιμο, στο Ιπιζέτα μακρύ. Για τα πιτσιρίκια που ήρθανε από το Λονδίνο, από τα Λονδίνα, θα μου πεις τώρα, είσαι προκατηλημένος. Ναι, είμαι. Είμαι προκατηλημένος, γιατί ο κορονοϊός, εκτός από τοξικός, είναι και ταξικός. Αυτό θα είναι το μότο που θα μας μείνει από αυτή την ιστορία, όταν και αν με το καλό περάσει. Και καλά, άντε πες ότι έγινε, έγινε. Τους φέραμε, κολλήσαμε, τα ίδια λέγαμε και με τον τουρισμό το καλοκαίρι, με το τεστ που στην αρχή θα ήταν υποχρεωτικό, μετά παρενέβη η TUI και είπε αν το κάνετε υποχρεωτικό δεν πρόκειται να σας φέρουμε τουρίστες, μετά ο κύριος Θεοχάρης, βγαίνουν εσείς δημοσιεύματα, βγαίνουν, αν έχετε το Θεό σας, δημοσιεύματα στην Καθημερινή που λένε ανοιχτά ότι την παραμονή του κυρίου Θεοχάρη στο Υπουργείο Τουρισμού στην ουσία την επέβαλε η TUI, που ήταν πολύ καλό παιδί μαζί της και που του χρόνου θέλει πάλι να έχει Θεοχάρη, γιατί δεν ξέρεις πώς στραβώνει το πράγμα και τι γίνεται με τα εμβόλια κλπ. Οπότε διάλεξε η TUI Υπουργό Τουρισμού. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Καθημερινή. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντα. Ναι, δεν είναι. Υπάρχει έτσι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι ο Θεοχάρης έμεινε εκεί που έμεινε γιατί τον διαλέξανε να μείνει ο Υπουργός Τουρισμού, ενώ αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο Θεοχάρης. Εν τω μεταξύ η TUI, ενώ της κάναμε τα χατήρια, ενώ έφερε τουρίστες, ενώ δεν τους βάλαμε ούτε καν καραντίνα, μετά που λέγανε όσους κάνουν τεστ να τους βάζουμε έστω ένα 24ωρο να βγει το τεστ, να ξέρουμε τι είναι, οπαπα, έξω δρόμο να γουστάρουν, να αλωνίζουν, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, τίποτα. Και πήγαν στο Θεό τα κρούσματα φυσικά μετά το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, άντε και τα κάναμε τα χατήρια αυτά, τουλάχιστον να πλήρωνε, να πεις ρε παιδί μου, εντάξει, ξεπουληθήκαμε, αλλά τουλάχιστον κάτι βγάλαμε. Ούτε αυτό. Ενώ λέει ήταν σε 60 μέρες τα συμβόλαια να πληρωθούν από τον Ιούνιο, δηλαδή κανονικά τέλος Αυγούστου έπρεπε να πληρώνεσαι. Όχι, λέει, υπάρχει στάση πληρωμών, από το Μάρτι και μετά θα δείτε λεφτά οι ξενοδόχοι στην Ελλάδα από την TUI. Αυτό στο δικό μου παιδιά το χωριό το λένε και κερατάς και δαρμένος. Αλλά εδώ είμαστε Βαλκάνια, μην νοιάζεστε, δεν είναι παίξε γέλασε. Μόνο λέει πάνω από τη Βουλγαρία είμαστε καλύτερα σε εμβολιασμό του πληθυσμού. Γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω. Άντε και τα κάναμε τα λάθη απανωτά. Τη μία το καλοκαίρι με το καλά υπολογισμένο ρίσκο και τα ηλιοβασιλέματα στη Σαντορίνη του Μητσοτάκη. Την άλλη με την μετάλλαξη που δεν κλείσαμε τίποτα. Άντε και τα κάναμε. Εμβόλια εμβόλια πού είμαστε ρε παιδί μου, κάνουμε εμβόλια, τι γίνεται, προχωράει η διαδικασία ή είμαστε σε, ακόμα σε στάδιο που βλέπουμε και κάνουμε. Λοιπόν, Βουλγαρία, με το Λουξεμβούργο λέει είμαστε λίγο κοντραριζόμαστε, λίγο ένας λίγο πάνω κάτω και μετά είναι όλες οι υπόλοιπες χώρες πιο πάνω. Εμείς και η Βουλγαρία είμαστε πιο κάτω, εννοώ. Και από εκεί και πάνω αρχίζουν σιγά σιγά η κατάταξη για την Ελλάδα είναι κάτι λίγο παραπάνω από το 1% του πληθυσμού. Αναγωνιάται να σας πω ακριβώς το νούμερο, 1,18% του πληθυσμού. Θέλεις μέχρι το καλοκαίρι να έχεις φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο που θα έρθουν πάλι οι ορδές και ξαναμπαίνει το ζήτημα, εγώ θα το βάζω, εμβολιασμένοι ή ανεμβολιαστοί θα είναι αυτοί που θα έρθουν. Δεν προστατεύει το εμβόλιο πλήρως, τα είπαμε αυτά στις προηγούμενες εκπομπές. Ωστόσο υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός στην κοινότητα, στον πληθυσμό. Θα έρθουν άνθρωποι να τον αυξήσουν δραματικά το καλοκαίρι που θα έχουν τουλάχιστον ένα όπλο στο χέρι τους, στο μπράτσο τους συγκεκριμένα ή όχι, πάλι δεν πειράζει, πάλι η ΤΟΥΗ θα αποφασίσει να το ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Winters of thought dropping slowly, snapping like branches in the wind. So you light a dog in smoke, and you're laughing as you choke, and you give the wheel of fortune one more spin. Do you remember what you came here for? The words of wisdom scratching to the door. You can almost taste the emptiness hung inside a tallow dress. Can the darkness be as empty as it seems when the factories at night hung with their dreams? And you watch a skinny dog cut across that dusty lot like the surface of the moon. In the decompression chamber, we're cooling the conversation. Βγήκε που λέτε η Pfizer, ο Μπουρλάντε που τον υμνούσαμε όλοι και λέει ξαφνικά οι παραδόσεις εμβολίων της εταιρείας στην Ευρώπη μειώνονται από 20 έως και 50%, τα μισά δηλαδή, λόγω αναπροσαρμογών λέει στην αλυσίδα παραγωγής του εργοστασίου. Μάλιστα. Εδώ είναι τώρα που σε έχει στο χέρι, σε έβαλε από κάτω, αργούνε τα άλλα εμβόλια να βγούνε, παίζει μονοπόλιο, παίζει μόνη της και ξαφνικά άμα δεν γουστάρει να σου δώσει παραπάνω εμβόλια, κάτσε εσύ και περίμενε και λες καλά ρε παιδί μου, γιατί δεν γουστάρει, δεν θέλει να βγάλει τα λεφτά της, η Pfizer. Διαβάζω σε αναλύσεις διάφορες και σας το μεταφέρω γιατί μου φαίνεται μια λογική άποψη ότι παίζει ρόλο η εκλογή του Biden στην Αμερική. Ναι, θα μου πεις τώρα, εξαρτάται από τον Biden αν εγώ θα κάνω το εμβόλιο, και όμως μπορεί να καθοριστεί η ζωή σου, φίλε μου, εκεί έξω από το ότι βγήκε ο Biden. Να σου πω με ποιο τρόπο. Όσο είχαν τον τρελό τον Τραμπ, το αντιεμβολιαστικό κίνημα και όλο αυτό το πράγμα που συνέβαινε, δεν είχε, ξέρεις, άμα η κυβέρνηση δεν το σπρώχνει και έχει τον άλλο που καταπίνει χλωρίνες και τέτοια, θυμάστε τι περάσαμε, τι ζήσαμε ως πλανήτης, τι ζήσαν οι Αμερικάνοι πρώτα δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι και στον πληθυσμό υπήρχε, έχει ένα αντίκτυπο, δεν μπορείς. Τώρα έχει βγει λέει ο Biden και λέει πηγαίνουμε ολοταχώς να εμβολιάσουμε τον κόσμο κλπ. Ωραία, αυτό τώρα σημαίνει ότι ξαφνικά η αγορά της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών συγκεκριμένα, τσουπ, μεγαλώνει. Και όσο μεγαλώνει η αγορά της Αμερικής για την Pfizer, που είναι και αμερικανικών συμφερόντων εταιρεία, τσουπ, ξαφνικά μειώνεται στην Ευρώπη. και σου έρχεται μία είδηση που λέει ότι κατά 20-50% θα μειωθεί η παράδοση εμβολίων της εταιρείας στην Ευρώπη λόγω αναπροσαρμογών στην αλυσίδα παραγωγής. Όχι τίποτα κακό, μην πάει πουθενά το μυαλό σας. Τώρα αν πω εγώ ότι οι Γιάνκηδες μας παίρνουν τα εμβόλια μέσα από τα χέρια και ότι ο παγκόσμιος είναι ο καπιταλισμός ανόητος, ηλίθιε που λέει και του Μπογιόπουλου το βιβλίο, και ότι σε όλα αυτά έχει απαντήσει ο καπιταλισμός, θα με πείτε τώρα ότι είμαι αντιαμερικάνος και λοιπά και αυτά. Εντάξει, μπορεί και να είμαι, μπορεί και να είμαι. Η Ιταλία λέει και η Πολωνία είναι έτοιμες να πάνε στα δικαστήρια την Pfizer, γιατί τις δόσεις που τους υποσχέθηκε δεν τους τις δίνει, ή τουλάχιστον δεν τους τις δίνει, γιατί δεν μόνο τις δόσεις, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, είναι και το πότε θα τις δώσεις. Δεν τις δίνει στην ώρα τους. Και είναι έτοιμες να πάνε οι κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Πολωνίας, την Pfizer, στα δικαστήρια για αυτή την υπόθεση, και ακολουθούν και άλλοι από πίσω. Μετά η Ουγγαρία, η Γερμανία και άλλες χώρες κοιτάνε και προς το ρωσικό, το οποίο το είχαμε λιγάκι, ξέρετε, γιατί εδώ είναι Δύση, τον Πούτιν δεν τον παίζουμε, ξεφύλια που λένε, που λέγαμε μικροί, δεν είμαστε από εκεί. Το Σπούτνικ λέει το εμβόλιο, δεν το πολύ εμπιστευόμαστε, ρε παιδί μου. Δηλαδή κάνεις μια ολόκληρη καμπάνια για να πεις ότι τα εμβόλια επιστήμονες, γιατί οι Ρώσοι επιστήμονες δεν είναι, εσύ θέλεις να βάλεις δυτικό, ανήκομενοι στη Δύση, οπότε θα βάλουμε δυτικό εμβόλιο, σιγά μην βάλουμε του Ρώσου, του Τσάρου. Τώρα λέει η Γερμανία και η Ουγγαρία, που βλέπουν από την Pfizer να κολώνει το πράγμα, γλυκό κοιτάνε και τον Τσάρο, δεν πειράζει, ας είναι και ρωσικό, ντάγκα σπαζά. Και με αυτά και με αυτά έχει πάει περίπατο εκείνη η περίφημη κοινή πολιτική, κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την προμήθεια των εμβολίων. Θυμάστε τι ωραία που τα σχεδιάζαμε. Δεν θα κάνει κάθε χώρα του κεφαλιού της, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φροντίσει για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και τελικά κάθε χώρα, όποια χώρα δεν έχει κάνει του κεφαλιού τους, μάλλον θα μείνει στον άσο, από ό,τι φαίνεται. Εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται? Εδώ στην Ελλάδα λέμε ότι θα πληρώνουν πρόστιμο οι μαθητές όταν αργούν να γυρίσουν σπίτι. Εντάξει, όλα καλά. 1,18 του πληθυσμού, τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία. Λίγο περνάμε τη Βουλγαρία μαζί με το Λουξεμβούργο και από πάνω όλοι οι υπόλοιποι. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά. We'll be right back. πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Έχω παραλείψει, αλλά ανάμετα του κορονοϊού. Τι να πρωτοπρολάβεις, ας έχω πει, ειδικά οι εκπομπές της Δευτέρας έχουν πολύ πράγμα μαζεμένο. Είχε συνέντευξη στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Ποιος άλλος, Αντώνης Σαμαράς βεβαίως. Σήμερα ξεκινάω 61ος, παρακαλώ, κύκλος διερευνητικών επαφών με την Τουρκία. Και πάνω εκεί που ξεκινάς και λες, άντε να βάλουμε στο τραπέζι να δούμε τι γίνεται, που υπό άλλες συνθήκες έτσι και τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει με τους Τούρκους, ξέρετε τι θα ακούγατε στα ραδιόφωνα πέρα δόθε, ξέρετε τι θα ακούγατε και τι θα ήταν προδότες και αυτά κλπ. Τώρα είναι όλα μια χαρά. Και ποιος κάνει αντιπολίτευση τώρα στο Μητσοτάκη? Ο Σαμαράς φυσικά, που βγήκε και λέει ούτε διερευνητικές επαφές, ούτε μακεδονικό αναγνωρίζω, τίποτα. Στην ουσία μίλησε ως πρωθυπουργός, παιδιά, ως ενδυνάμει. Δεν ξέρω, θα κάνει άλλο κόμμα, θα πάμε σε εκλογές για αυτά. Ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή αντίπαλος του Μητσοτάκη είναι ο Σαμαράς, δεν είναι ο Τσίπρας, έτσι όπως φαίνεται. Και από την Κυριακή που βγήκε ο Σαμαράς, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για το αν πάμε σε εκλογές ακόμα, με αφορμή την εσωκομματική ιστορία αυτή στη Νέα Δημοκρατία. Αφήστε να δούμε πώς θα ξεκινήσει σήμερα, Δευτέρα, ο κύκλος των διερευνητικών επαφών. Σίγουρα ένα τεράστιο, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και εδώ θα είμαστε, καλά να είμαστε να τα συζητάμε. Από τους Nirvana και τον Kurt Cobain κάνω μια στροφή τεράστια. Και στο επόμενο είναι ο Χατζηδάκης με το Ζαμπέτα. Λοιπόν Γιώργο, έλα να αυτοσχεδιάσουμε μαζί. Ναι. Θα πάρουμε ένα ρυθμό και ο Θεός βοηθός, έτσι. Και το πολύ πολύ να μιλάμε και όλες να... Να συγχωνιστούμε, έτσι. Για πάμε, στη ΔΕΕ. Ο Γιώργος Ζαμπέτας είχε γεννηθεί σαν σήμερα 25 Γενάρη του 1925. Εδώ είναι μια συνάντησή του κάποια Χριστούγεννα στο τρίτο πρόγραμμα με τον Μάνο Χατζηδάκη, διευθυντή του τρίτου προγράμματος. Και λένε τα δικά τους, παίζουνε στην ουσία, παίζουνε και μουσική, αλλά παίζουνε και σαν παιδιά μέσα σε ένα στούντιο. Και βεβαίως οι ηχογραφήσεις αυτές γνωστές είναι, εξάλλου δεν είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο, υπάρχει παντού, αλλά οι ηχογραφήσεις αυτές με τη συνάντηση του Ζαμπέτα με τον Χατζηδάκη έχουν την δική τους, το δικό τους ενδιαφέρον. Στην αρχή σε ένα σόλο και αυτοσχεδιασμό, πρώτα μαζί σε έναν αυτοσχεδιασμό και μετά σόλο Ζαμπέτας, και μετά οι δύο πιτσιρίκοι. Του ζητάει ο Χατζηδάκης για παίξει εκείνους τους πιτσιρίκους που θα τους βάλει πρόστιμο η Ζέτα Μακρύ, λέω εγώ έτσι για να την τσιτώσω λίγο. Λοιπόν, πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Να είστε καλά, να προσέχετε. Έχουμε να ζήσουμε πολύ ακόμα και έχουμε να μαζέψουμε λογαριασμό μεγάλο ακόμα για αυτά που ζούμε. Και πάει εδώ πέρα δύο πιτσιρίκι που κάτω κάτω το ράδι. Από κάτω από το ραδίκι κάθονται δυο πιτσιρίκι. Ρε και φουμάρουνε τσιγάρο. Άιτε τον αποδί απάνω στα άλλο. Άιντε να από κάτω. Συνεχίζω. Ναι. Από τη Μολόχα. Ρε πρώτα το τσάρδι μου το χα. Ρε πρώτα το τσάρδι μου το χα. Άιντε να από κάτω. Από τη Μολόχα. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Το είπες πολύ όμορφα.